ing wengi iki aku dhewe atiku mung tansah eling karo kowe angin maliyo para tansah eling aku aku ora bakal lali aku kangen kowe esok awan wangi sore aku kangen kowe sayu aku nang kene aku kangen kowe enten ngomong sak tekane aku kangen kowe aku kangen karo karus miramu eleng alismu eleng lambimu uko eleng alammu cat ayu neng kene kangen artiku kangen mong eleng karo kowe cat ayu sepinye ing wengi iki aku dhewe